Kasia, letnie spodnie robocze w super cenach. Te i tysiące innych produktów na lato znajdziesz w jednym miejscu. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła 19. Serwis Trójki, Michał Przerwa. Trójskok w nowoczesność, tak premier nazwał plany nowych założeń dla Centralnego Portu Komunikacyjnego. Będą kolejne duże zmiany w rządowym programie Czyste Powietrze. Od października obowiązki sekretarza generalnego NATO obejmie były premier Holandii Mark Rutte. Flagowy projekt infrastrukturalny rządu PiS będzie kontynuowany, ale z istotnymi zmianami. Premier Donald Tusk ogłosił, że projekt dotyczący Centralnego Portu Komunikacyjnego został dogłębnie sprawdzony i po wielotygodniowym namyśle będzie realizowany. To będzie trójskok w nowoczesność, tak premier Tusk nazwał plany opisujące nowe założenia dla Centralnego Portu Komunikacyjnego. Projekt obejmie m.in. lotnisko w Baranowie oraz nowe drogi i sieć połączeń kolejowych. Lotnisko w Baranowie ma obsługiwać 34 miliony pasażerów rocznie. Projekt PiS zakładał nawet 200 milionów takich odpraw. Pierwsze samoloty z nowego lotniska wystartują za 8 lat. W tym czasie, jak zapowiedział premier Donald Tusk, warszawskie Okęcie przejdzie dogłębną modernizację. Zostanie dostosowane do najnowszych trendów w lotnictwie, w tym do obsługi lotów bezzałogowych. I lotnisko na Okęciu jest wymarzonym miejscem do tego, żeby pełnić rolę takiego centrum tej najnowocześniejszej komunikacji lotniczej. CPK po liftingu to także inwestycje w lot, który ma dostać około 130 nowych samolotów. Będzie również rozbudowa lotnisk regionalnych, w tym tego na północy Mazowsza, w Modlinie. CPK autorstwa obecnego rządu przewiduje również budowę szybkich połączeń kolejowych między dużymi miastami, co pozwoli skrócić podróż do 100 minut. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Ministra klimatu zapowiedziała, że prognozy za energię od 1 lipca, które Polacy otrzymali już od dostawców prądu, będą korygowane. Paulina Henning-Kloska tłumaczyła, że w większości nie uwzględniało one nowych przepisów. Zapewniła, że tarcza osłonowa dla obywateli będzie działać również w drugiej połowie bieżącego roku. Rząd zrobił wszystko, by uchronić obywateli przed podwyżkami cen. Gdyby nie działanie obecnego rządu, faktycznie nasi poprzednicy zostawili nam 100-200% podwyżki cen energii, ale zrobiliśmy wszystko, by podwyżek zapewnionych przez naszych poprzedników uniknąć. Zdaniem Ministerstwa Klimatu od 1 lipca ceny energii mogą wzrosnąć maksymalnie o 26%. Od początku przyszłego roku Ministerstwo Klimatu planuje wprowadzić kolejne duże zmiany w czystym powietrzu. Modyfikacje największego antysmogowego programu mają dotyczyć m.in. obowiązku przeprowadzania audytu energetycznego zarówno przed, jak i po wykonaniu inwestycji. W całym kraju mają być również dostępni operatorzy, którzy pomogą potencjalnym beneficjentom uzyskać dotacje na wymianę nieefektywnego źródła ciepła i termomodernizację domu jednorodzinnego. Wiceminister klimatu i środowiska Krzysztof Bolesta przypomniał, że w tym roku były już zmiany w czystym powietrzu. Od prawie 2 tygodni można uzyskać dotacje na zakup tylko takich pomp ciepła, które spełniają odpowiednie normy i znajdują się na liście zielonych urządzeń i materiałów. Kolejną dużą zmianę szykujemy na przełom roku. Chcemy, żeby od 1 stycznia weszły w życie nowe zasady, które na przykład obejmowałyby obowiązek termomodernizacji, rozszerzenie listy ZUM na zielonych urządzeń i materiałów, na inne rzeczy niż tylko pompy ciepła. Czyste powietrze to największy rządowy program antysmogowy, w ramach którego właściciele domów jednorodzinnych mogą otrzymać dofinansowanie do ocieplania budynku oraz wymiany starych, nieekologicznych źródeł ciepła na bardziej nowoczesne. Po 14 latach na stanowisku premiera Holandii Mark Rutte przejmie w październiku obowiązki sekretarza generalnego NATO. W ostatnim tygodniu urzędowania Holender żegna się z parlamentarzystami i rządem. Mark Rutte będzie 4. holenderskim szefem sojuszu. Mark, byłeś dla nas inspiracją na wielu poziomach, liberalną inspiracją. Mark, dziękujemy. Rekordowy premier Holandii, jak nazywają go media, w tym tygodniu po raz ostatni gości w parlamencie. Pomimo polaryzacji w kraju, Rutte pozostawał na stanowisku przez 14 lat. Jest nazywany teflonowym premierem, gdyż żadna z afer rządowych nigdy mu nie zaszkodziła. Media okrzyknęły go zaklinaczem Trumpa po tym, jak udobruchał amerykańskiego prezydenta. Holendrzy mówią zaś, że przyjaciele i wrogowie uśmiechają się na wspomnienie o nim. Zawsze dobrze powiedział, zawsze się uśmiechał i do wszystkich machał. Holenderskie media zastanawiają się, czy jego umiejętności pomogą mu w szefowaniu NATO. Wśród największych wyzwań wyliczają zachowanie jedności w czasie wojny oraz stosunki z Waszyngtonem, Moskwą i Pekinem. Mark Rutte na platformie X napisał, że nie może się doczekać rozpoczęcia pracy. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen. To był serwis Trójki.

and living life with no plans. Look, mama, no hands. Like it's double XP weekend. Pack a punch, ray gun type feeling. I don't even gotta try hard. 100 credits on my round one gift card. Uncrustable and an orange soda. Beat solos and I'm bumping hover. Write my bars with no hands. That's the joint, that's the jam. Yeah, I'm a family man. Feeling like Drake, God had a plan. Helped my little sis open a business. Got my mom a new purse for Christmas. Number stacking like Tetris. Mastermind with the metrics. Don't got bins, but I'm in one. No hands, don't need none. Look, mama, no hands. Mam takie wrażenie, że to nagranie spokojnie mogłoby wyjść 25 lat temu, a wyszło 7 czerwca 2024 roku. Ot, taka ciekawostka. Spokojnie można by było to zestawić ze Tribe Called Quest czy De La Soul, no ale panowie Joey Valance i Bray postanowili nagrać w 24 roku płytę, która mogłaby być na przełomie wieków. I piękne jest to, że młodzi ludzie starają się łapać nostalgię do starych czasów. I ta płyta perfekcyjnie to pokazuje. Bardzo serdecznie polecam ten album No Hands, moja płyta tygodnia. A skoro jeszcze ten instrumental przygrywa nam tle, to wykorzystam okazję, żeby powiedzieć co dzisiaj w rotacji. Michał Bielawski z zespołu Hospital odwiedzi nas, żeby porozmawiać na temat najnowszego singla i dlaczego tak długo się panom zeszło. Do tego jeszcze będzie nowy utwór Siusiu, Ghost, Block Party i dużo, dużo więcej. Ale myślę, że ten pierwszy kawałeczek rotacji po hip-hopie możemy poświęcić na muzykę gitarową. Chociaż szczerze powiedziawszy, to określenie jest dość oklepane. Będą rąbać gitary z przesterem. O tak. Per War w utworze Dial Up z epki Face It The Picture z 14 czerwca. Piękna rzecz. Polecam i myślę, że możemy jeszcze odegrać utwór tytułowy, żeby podkreślić, że jest to naprawdę bardzo ładne wydawnictwo. Down the land. Face in the Picture, Picture Parlor z epki Face in the Picture z 14 czerwca. No, można powiedzieć o tym utworze, że nadawałby się doskonale do Bonda albo do jakiegoś filmu z cyklu noir, bo jednak na sam koniec zabrakło tego akordu radosno-smutnego z siódemką, który zwykle jest charakterystyczny dla piosenek związanych z Bondem, ale ta kompozycja jest naprawdę tak pięknie podniosła. Bardzo polecam Face in the Picture, 14 czerwca zespół Picture Parlor. Piękna epka. I pozostaniemy w Wielkiej Brytanii, ponieważ ten zespół jest z Manchesteru, ale udamy się bardziej na południe. Friend of bitch and she cut ties. Told your college friends she's only ever proved you right. Where would you cross every lefty? I wonder what they taught you in your PPE degree. Swear that you'll be on the right side of history. I wonder how you ever stand till you get guilty. He's got that lifestyle, pass the key. Down his jewelry, worry, spit the G. He's got his contacts in the monarchy. Makes a killing from his past on property. Ha! For the planet, you're such a stereotype, and I can't stand it. They swallow money, make a scheme, you're a bandit of the upper middle class in this cabinet. Welfare's all there when you're minted. Access to healthcare in this country gets restricted. You don't need doctors, but a government assisted. I never catch you in a jumper off of Vinted. He's got that lifestyle, pass the key. Down his jewelry, worry, spit the G. He's got his contacts. Yeah. Zakończenie tego utworu jest naprawdę mocne, jeśli zna się kontekst tej kompozycji, który oczywiście teraz Państwu przedstawię. Była to Chloe Slater w utworze Nothing Shines on This Island i odnosi się on do tego, jak w tym momencie wygląda sytuacja na Wyspach Brytyjskich, związana z rządem, z rządami konserwatystów. No i artystka w niepochlebny sposób opowiada właśnie o tych rządach, chociaż sama epka You Can't Put a Price on Fun, czyli radość i zabawa jest bezcenna, jest to wiele bardziej przystępna pod względem przyjemności, o tak bym to określił. Przejdźmy dalej. Zapowiadałem, że będzie nowa kompozycja od zespołu Ghost, więc sprawdźmy, co ten Tobiasz Kuźnia z ducha ulepił tym razem. Ale te końcowe dźwięki jednak zdradzają charakter tego utworu. No na pierwszy rzut ucha prosta, niezobowiązująca kompozycja, ale z drugiej strony ta baza, która dała Ghostowi bardzo dużą sławę, przez cały czas jest wyczuwalna w tym utworze, czyli ten mrok, nawiązanie do Alice'a Coopera, Roba Zombie i ogólnie muzyki halloweenowej z lat 60., 70., 80., ale myślę, że Rob Zombie, jak i Alice Cooper mogliby się spokojnie paru rzeczy od Tobiasa Forda nauczyć, ponieważ ten pan, jak on tworzy cały lore zespołu Ghost to jest coś fantastycznego. Niestety nie mamy czasu, żeby w tym momencie dywagować na temat tego, czym dokładnie Ghost jest, bo to jest coś więcej niż zespół. I trzeba też podkreślić, że Tobias Forge świetnie potrafi budować swój image i dzięki temu odnosić taki komercyjny sukces. Ghost, The Future is a Foreign Land i jest to zapowiedź filmu fabularnego. Nieczęsto się zdarza, że zespoły tworzą filmy fabularne, ale w przypadku Ghosta to jest jak najbardziej uzasadnione. Przejdźmy dalej do nowości, ponieważ zespół Siusiu zapowiada nową płytę. Nazwa jest skomplikowana. Franklin Bertram Italian Stirello with Bison Horn Grips, która wychodzi 27 września. Intensywne doświadczenie od Siusiu. Ich nowa kompozycja Common Loon, która zapowiada ich nadchodzącą płytę, która już ukaże się 27 września. Będzie też okazja zobaczyć Siusiu na żywo 29 listopada w poznańskim klubie Próżność. Myślę, że całkiem adekwatna nazwa do koncertu, który czeka, ponieważ Siusiu gra naprawdę świetne koncerty. No i w oczekiwaniu na tę nową płytę, jeżeli Państwo nie znają Siusiu, to polecam sięgnąć po ich początek lat 2000. To jest chyba ich najbardziej taki znany i płodny okres. Konkretnie płyty A Promise i Fabulous Muscles. Dwa naprawdę świetne albumy. A tymczasem przejdziemy do Block Party. Ale zanim wysłuchamy ich najnowszej kompozycji, chciałbym, powiedzmy, że wskazać ich delikatne lenistwo. Pozwolą Państwo, że udowodnię. Dwa początkowe takty kompozycji, która za chwilę nam wybrzmi, czyli Thirsting Away, a teraz początek kompozycji Racket z 2013 roku, również autorstwa Block Party. Brzmi podobnie, prawda? Co prawda panowie trochę się pobawili rytmem. Na początku tego utworu wyrzucili jedną szesnastkę z samego początku, no ale poza tym są to całkiem podobne kompozycje. Cóż, szkoda. Co prawda ten utwór, który za chwilę wybrzmi nam na antenie, nie zapowiada niczego konkretnego, ale patrząc po tym kawałku, no cóż, myślę, że mogą państwo sami ocenić. I'm taking names for the game, can I be tamed? I take a blue pill for the frozen pet with alcohol. Any of them will do, give me two at the same time. I'm selling her oats for why. I sent a text to my ex on Valentine's Day, but nothing came back, so I fucked the pain away. Take a bite if you like, fantasy's free, the central pain. I'm a reasonable man, and now I'm flirting Mogę pozbyć się wrażenia, że ten utwór jest troszkę odgrzanym kotletem, ale trzeba przyznać, że jest to wciąż całkiem ładna kompozycja. Flirting Away, autorstwa Bloc Party. I myślę, że większość z państwa kojarzy głównie Bloc Party z ich albumu Silent Alarm z 2005 roku, ale pragnę uspokoić. Bloc Party, mimo tego, że tym utworem nie pokazali, że są w wybitnej formie, to naprawdę potrafią dalej tworzyć świetną muzykę i poświadczeniem tego jest ich ostatnia płyta. Alpha Games z 2022 roku. Świetne wydawnictwo. Polecam nadrobić. Tymczasem, proszę o skupienie. Ten utwór znajduje się w zestawieniu do głosowania do listy przebojów pierwsza trójka. Hospital 7/8 wiosny. I za chwileczkę z liderem tego fantastycznego zespołu porozmawiamy na temat tej kompozycji. Gdyby to nie była zima, gdyby to nie była zima, gdyby... gdyby to nie było ciężko, gdyby to nie było trudno. Zima, jesień, jesień, zima. Siedem ósmych wiosny, a przed nami wielka łąka. Biegniemy po niej nadzy, cali w skowronkach. Siedem ósmych wiosny, a przed nami wielka łąka. Biegniemy po niej nadzy, cali w skowronkach. Gdyby to nie była zima, gdyby to nie była zima, gdyby to nie była zima, gdyby to nie była zima, gdyby to nie była zima, gdyby to nie było ciężko, gdyby to nie było trudno. Zima, jesień, jesień, zima. Siedem ósmych wiosny. Najnowszy utwór zespołu Hospital, na który można głosować w zestawieniu pierwsza trójka naszej listy przebojów. A na łączach z nami Michał Bielawski. Można powiedzieć, że ordynator, dyrektor tego Hospitala. Dokładnie. Michał Bielawski, dzień dobry wszystkim. Na początku zacznijmy naszą rozmowę od samego nowego singla, bo z jednej strony mocne nawiązanie do waszej poprzedniej twórczości, ale z drugiej strony charakter tego utworu jest trochę bardziej pozytywny niż to, co ja doświadczyłem na waszych poprzednich wydawnictwach. No i przede wszystkim też warto zadać pytanie, co autor miał na myśli. Ponieważ z jednej strony mamy beztroskę, siedem ósmych wiosny, nadzy, cali w skowronkach biegamy, a z drugiej strony, gdyby to nie była zima. Czy to jest utwór, który opowiada trochę o pragnieniu beztroski? Właśnie mniej więcej tak. Generalnie piosenka jest o wiośnie, która jest jakby metaforą życia tutaj w tej piosence, a wiosna, jak wiemy, jest nieobliczalną porą roku. Wiosna to nie tylko zieleń, tak, i ciepło, ale to są właśnie takie nasze nadzieje. Zawsze są takie ogromne, ale rzadko się spełniają w całości. I dlatego jest te 7 ósmych, tak? Że czegoś brakuje. Mhm. Ale z drugiej strony też rozumiem, że ty jesteś autorem tekstu i oczywiście teksty też są metaforą twojego życia, więc jeżeli 7 ósmych się udało spełnić tej wiosny, to myślę, że całkiem zadowolone życie prowadzisz. No, wydaje mi się, że tak. Jest dosyć ciężko, ale jakoś się żyje, no. Okej. Okay. Dobra, przejdźmy w takim razie do tego, dlaczego tak długo musieliśmy czekać na nowe wydawnictwo od Hospital? Życie to spowodowało. Tak samo jak życie powoduje choroby, tak samo spowodowało to, że tak późno. Zaczęliśmy nagrywać nawet tą płytę wcześniej, bo przed pandemią nagraliśmy dwa utwory, które zresztą też będą, ale wtedy właśnie ta pandemia, tak, która już też tak przerwała dużo. I jakoś ja musiałem też właśnie wtedy dokończyć w tej pandemii tą specjalizację z psychiatrii. Też Adrian dużo miał zmian, Paweł też i jakoś tak, no jakoś to się wszystko rozjechało. Ale ostatnio właśnie tak sobie pomyślałem, czemu nie? Przecież mamy tyle nienagranych piosenek. Mamy tytuł, tak? Mamy całą koncepcję, która gdzieś tam leży, więc w końcu powiedziałem nie. Bierzemy się jakby i nagrywamy. Nie ma co zwlekać. Mhm. No dobrze, to w takim razie uchyl nam rąbka tajemnicy. Jak się nazywa płyta, ile będzie utworów na tej płycie, o czym będzie mówić? No i przede wszystkim też pytanie ode mnie na podstawie 7 ósmych wiosny. Czy to będzie płyta, która będzie bardziej pozytywną i taką, powiedzmy, jaśniejszą stroną Hospital? Właśnie nie. 7 ósmych jest dla zmyłki, bo to będzie nasza najsmutniejsza płyta chyba, jaką nagraliśmy. Ojej. Tytuł to będzie Cover Code, pisany tak po polsku, bo generalnie Cover Code to jest taka gęsta tkanina utkana z różnokolorowych włókien. I właśnie ta płyta też będzie taka różna. Będzie część piosenek na cały zespół, będzie część piosenek nagranych na takich klawiszkach dziecięcych, więc myślę, że jest na co czekać. Piosenek będzie 12 w sumie. Mhm. No dobrze, to w takim razie brzmi to wszystko ciekawie. A jesteś nam w stanie podać datę? Tak, rozmawiałem z tym naszym wydawcą, z Tinman Records, i tak planujemy zrobić to mniej więcej we wrześniu. Mhm. W lipcu planujemy właśnie też z Tinmanem zrobić taką reedycję takiej naszej pierwszej epki, która w sumie nigdy nie została wydana, tak, że tak powiem, profesjonalnie. W sumie 10 lat od wydania, więc na takie dziesięciolecie wydajemy już jakby taką odświeżoną wersję tego, więc też się cieszymy, że będzie szmutno znowu. Tak, czyli tytuł waszej pierwszej epki, która nigdy nie została wydana. No cóż, pozostaje tylko zacierać ręce i czekać na nowe utwory zespołu Hospital. A gościem w rotacji był Michał Bielawski, czyli lider, no można powiedzieć, że ordynator zespołu Hospital. Bardzo ci dziękuję, Michale. Tego jeszcze nie słyszałem, ale myślę, że zapamiętam. Okej, to całkiem dobrze się to komponuje z twoją profesją, myślę. No. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego i miłego dnia wszystkim życzę. Teraz posłuchajmy, jak Hospital brzmiał przed laty. Utwór Anuluj. Thank you. Hospital, anuluj. Ze swojej ostatniej płyty z 2016 roku, więc trochę trzeba było poczekać na nowe wydawnictwo od Hospital. No i przypomnę, że utwór 7 8 wiosny jest w zestawieniu do głosowania do pierwszej trójki naszej listy przebojów. Zachęcam Państwa bardzo gorąco, żeby głosować, partycypować. No to całkiem fajna i ciekawa zabawa. O godzinie 19 w piątek Piotr Metz przedstawia oczywiście zestawienie naszej listy przebojów, a tymczasem my muzycznie pozostaniemy jeszcze w Polsce, ponieważ coraz więcej wiadomo o nowym wydawnictwie zespołu Zachwyt, które już zbliża się wielkimi krokami. Utwór Patrzcie, patrz jaki widok. Przedpremierowo, ponieważ premiera tego singla jutro. Płyta Wolniej ukaże się w sierpniu, prawdopodobnie. Patrz jaki widok, Zachwyt. Biorąc pod uwagę to, jaki piękny krajobraz zbudował nam ten utwór, to nazwa i tytuł doskonale się komponują. I myślę, że w tej melancholii, która została zapoczątkowana przez zespół Zachwyt, możemy zostać do końca i również będzie po polsku, ale tym razem rapowo. Bardzo mnie zaskoczyła ta kompozycja, ponieważ Marceli Bober, przynajmniej dla mnie, jest głównie znany z bardziej skocznych bitów, a tutaj nagrał taki piękny utwór, melancholijny utwór z raperem Kozą. Bierna aktywa. Ich plecy już mnie nie dotyka, mam gdzieś. Ich bierna aktywa i stres. Ich bierna aktywa i stres. Ich plecy już mnie nie dotyka, mam gdzieś. Ich bierna aktywa, ich stres. Ich bierna aktywa, ich stres. Miałaby parę starych płyt, dawno były starte i słyszałem niemy krzyk. Dawno mi nie imponuje zysk. Zawołaj mnie, kiedy zrobisz jakiś lepszy trik. Miałaby parę starych praw, bo nie uwzględniały tego, jak się zmieni świat. Nie mam niepozamykanych spraw, stawiłem im czoło, dopadłyby mnie i tak. Byłem w dalekim stanie delirium. Po tym, co widziałem, mnie nie ruszy nic już. A szczególnie niedrogie ubrania. Czasem czuję się w tym życiu jak w czyśćcu. Choć nie męczy mnie oczekiwanie. Nawet nie wiem w sumie, co jest celem tych słów. Chyba tylko, by zadać pytanie. Ich pleśń już mnie nie dotyka, mam gdzieś. Ich bierna aktywa, ich stres. Ich bierna aktywa, ich stres. Ich pleśń już mnie nie dotyka, mam gdzieś. Ich bierna aktywa, ich stres. Ich bierna aktywa, ich stres. Znam powód, dla którego tak pragną destrukcji. Wybrałeś sobie wielu wrogów, choć jest jeden słuszny. Się zastanów, czemu z bliźnim nie potrafisz współżyć. Się zastanów, czemu wokół już nie widzisz ludzi. Mam na parach parę grzechów, jest tam parę cudzych. Stoję w teatralnej porze i mnie strach nie ruszy. Przez każdą moją porażkę mam nerwy ze stali. Koledzy się wyłamali, byli stan ich kruszyw. Zapomniałem swoich ran już jak dżery na plecach. Chciałeś być na zawsze sam, mordu nie polecam. Noszę na sobie złe znamie, tak jak śmierciożerca. Patrzę na nie, kiedy wstaję, no bo chcę pamiętać. Miałem w sobie wiele lęku, dzisiaj został śmiech sam. Zalecam głęboką wiarę, choć to sporna kwestia. Jak metafizyczny snajper widzę zło na przestrzał. Żyję tylko tym, co znajdę, śmieć to moja chestia. Ich pleśń już mnie nie dotyka, mam gdzieś. Ich bierna aktywa, ich stres. Ich bierna aktywa, ich stres. Ich pleśń już mnie nie dotyka, mam gdzieś. Ich bierna aktywa, ich stres. Ich bierna aktywa, ich stres. Nie jest to co prawda najnowszy utwór Kozy, ponieważ po drodze zdążył jeszcze wydać jeden utwór, ale Koza lubi bawić się konwencjami i z jednej strony nagrywa utwory melancholijne takie jak te, a z drugiej strony bardzo żywe, ironiczne. W każdym razie polecam się zagłębić w tego rapera, jeden ze zdolniejszych moim zdaniem. Na pewno płyta Niebo nad Berlinem to jest jedna z lepszych wydawnictw. Tymczasem przychodzi nam kończyć. I na sam koniec utwór, który nie jest nowy. Jest to 2023 rok, jest to płyta, która opowiada o wojnie w Ukrainie i puszczamy go dlatego, ponieważ w Klubie Trójki Piotr Pogorzelski będzie rozmawiać na temat rusyfikacji dzieci. Ten konkretny album nazywa się Gates of Europe. 2023 rok, nie został nagrany przez Ukraińca, a przez mieszkańca Luksemburga. Rome, na koniec naszej audycji. Katarzyna First-Wojtkowska, Tomasz Żonda, Michał Kowarski. Dziękujemy, miłego dalszego odbioru. No signed petition. We don't want to riot. We just need ammunition. We don't run on dollars. The green won't do. The strength has two colors, yellow and blue. We don't run on dollars. The green won't do. Courage has colors, yellow and blue. Can you see the wheat is burning? It lights up the night as the Tsar betrays all under the sun to save his own hide. And we don't want no pity, no, no signed petition. And we don't want a riot, we just need ammunition. We don't run on dollars, the green won't do. For strength has two colors, yellow and blue. We don't run on dollars, the green.